En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Mange, især kvindelige kandidater, har oplevet chikaneri og grove tilsvininger under kommunalvalgkampagnen i 2021. For det de unge til at droppe politik, hvad kan der gøres ved problemet? Cecilie Winther Christensen, kandidat for Dansk Folkeparti i København, hun debatterer det sammen med Morten Emmerik Vøldike, chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder og en af personerne bag undersøgelsen Chikane og trusler i lokalpolitik, som nylig er udkommet. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jakob Kvist, og jeg er privilegeret vinterferievikar for Jarl Cordua. Og vi skal uddele ugens fidusbamse, og det skal vi gøre, hvis vi kan finde en oplagt modtager. Det vil vi gerne have hjælp til udefra, og I kan gå ind på programmets Facebook-side, Cordua Steno, og komme med forslag. Her kan man kommentere og stille forslag og spørgsmål, og for eksempel også til Weekendavisens udenlandsredaktør Anne Libak, som kommer forbi om godt et kvarter og giver sit bud på, hvad der sker i konflikten omkring Rusland og NATO og Ukraine, som udvikler sig dag for dag og virker mere og mere uigennemskuelig for ganske almindelige mennesker. Men altså, inden da, der skal vi så i gang med dagens første debat, og den står mellem en af vores nye stamgæster, nemlig beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Henrik Møller. Velkommen herhen i Pilestræde midt i vinterferien. Og på tak. Telefon, der har vi tidligere erhvervsminister og nuværende finansordfører for de konservative, Rasmus Jarlov. Også velkommen til dig. Kan vi lige høre dig sige noget? Der er du. Ja, godt. Ja. Det vi skal diskutere, det er, hvor smart det egentlig er, at den seneste forholdelse af dagpengene nu har medført, at godt 40.000 mennesker, der arbejder på fuld tid, har mindre udbetalt end korttidsarbejdsløse. Henrik Møller, ville du ikke føle dig til grin, hvis du havde fuldtidsarbejde, og så gik på arbejde hver dag med bevidstheden om, at en arbejdsløs kollega kunne få mere i en kortere periode ved bare at blive hjemme? Nej, det vil jeg egentlig ikke. Altså først vil jeg sige, at der er jo spørgsmålet om, hvorvidt man regner pension med eller ej i den opgørelse, der er. Men ud over det tekniske, så vil jeg sige, at det er sådan, at dagpengene igennem årene for dem, der har forsikret sig her, har oplevet en udhuling, som gør, at dagpengene er blevet mindre og mindre værd. Så der i dag er en dækningsgrad på mellem 50% og 60%. Og det vil sige, at det bliver sværere og sværere for folk til at melde sig ind i en A-kasse og rent faktisk forsikre sig, fordi at der er så dårlig dækning. Og det er noget af det, vi prøver at imødegå, kan man sige, med det her forslag om, at man i en 3-måneders periode kan få en stigning til 23.000. Jeg synes også, det er vigtigt lige at understrege, at det er jo ikke sådan, at man går fra dag til dag på dagpenge. Man skal have været 3 år i en A-kasse, man skal have været beskæftigelse de sidste 2 år. Og så til allersidst, altså der er ikke nogen, der kan få mere end 90% af sin løn i dagpenge, så der er ikke nogen, der kan få mere i dagpenge ved at melde sig arbejdsløs. Men, altså det, jeg spurgte dig om, det var, og du har gennemgået det, så ja, fint, ja. Men hvis du nu siger, at du selv var fuldtidsansat et eller andet sted, og så kommer ud med et udbytte, der er mindre end det, som en arbejdsløs får. Jamen, det er jo igen, hvad er det for nogle forudsætninger, som gør, at den her arbejdsløse får mere? Det er jo en, der kommer fra nogle indtægter, som er væsentligt højere, og det er jo det, der ligger i hele systemet omkring det at forsikre sig, at man kan få op til 90% i forhold til det her. Jeg synes måske, det kunne også være vigtigt at diskutere lidt og sige, hvad er det, der skal til for, at de her meget, meget lavt lønnede job måske for hævet deres bundniveau. Altså det synes jeg også var en diskussion, der kunne være interessant. Er det her noget, man i virkeligheden har lavet for at redde systemet? Altså redde A-kassesystemet for stadigvæk at være relevant for den højere, eller middelklassen, kan du sige? Ja, det er det jo. Altså for at skabe, kan man sige, en bred opbakning til, at det er stadigvæk den her vej, man går. Altså vi har jo set, der er rigtig mange private forsikringer, altså lønforsikringer i dag, som kan være med til at udhule den her del. Og det er bare for at sige, at det er jo en del af det danske arbejdsmarked, det der med, at det er nemt at fyre folk, fordi vi har et sikkerhedsnet til de her folk, som bliver afskediget. Og mange af dem, det er jo heldigvis kun i en periode, indtil de kommer til næste job. Men der er altså noget omkring forsørgelsen i den her periode. Så ja, det kan man godt sige, det er et forsøg på at bevare den sammenhængskraft, vi synes A-kasserne er. Rasmus Jarlov, hvad siger du fra dit eksil et eller andet sted i et sommerhus? Jamen, jeg siger, at jeg synes, det er en utroligt dårlig idé. Heldigvis er det jo kun en plan. Det er jo ikke noget, der er gennemført endnu. Og vi sidder heldigvis med en veto-ret i forligskredsen, i dagpengekredsen, og har tænkt os at modsætte os den her forholdelse af dagpengene. Jeg synes, det er meget urimeligt, at folk, der sidder i lavt lønnet jobs, vil kunne opleve, at de skal betale både A-kassebidrag og skat, for at andre kan få mere i dagpengene, end de selv får ved at arbejde 8 timer om dagen. Så jeg har meget svært ved at se det rimelige i det. Vi synes, det er meget vigtigt at holde fast i, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og den situation, der vil kunne opstå her, er, at folk, der kommer fra et job som akademiker for eksempel, de vil så opleve, at hvis de bliver arbejdsløse, så kan det ikke betale sig for dem at tage et lavt lønnet job. Og det betyder også selvfølgelig, at vi får et mindre arbejdsudbud, hvad der er. Det vil være flere, der bliver lidt længere på dagpenge, fordi det er lidt mere attraktivt, end det var før. Og nogen vil bruge muligheden mellem jobs til måske lige at tage en måned ekstra, hvor at, de måske går derhjemme. Og det må man selvfølgelig hjertens gerne, men ligefrem at subsidiere det med at give flere penge i dagpenge i de første måneder, det har svært at forstå. For jeg har det hele taget bare svært at forstå, hvorfor man synes, det er vigtigt at give folk ekstra i starten af dagpengeperioden, fordi efter min opfattelse, er det vel der, man har mindst brug for at få flere penge. De fleste mennesker kan udmærket klare. Jeg vil påstå, at næsten alle, der kommer fra et job og kommer tilbage i job, kan udmærket klare sig i en eller to måneder på den nuværende dagpengesats, uden at det er nogen økonomisk katastrofe. Så jeg er egentlig rigtig svært ved at se, hvad det er for et problem, man forsøger at løse her, andet end at man forsøger at gøre AK-systemet mere attraktivt. Men vi synes, at hvis man vil have en højere dagpenge end det, som andre får, så må man tegne en privat lønforsikring, og det kan vi simpelthen ikke se noget problem i, selvom at jeg er klar over, at Socialdemokraterne slår korsets tegn foran sig i forhold til private lønforsikringer, så kan jeg ikke se problemet. Så det er meget rimeligt, at folk, der ønsker højere dagpenge, de tegner en ekstra forsikring. Henrik Møller? Jamen altså, allerførst vil jeg sige, at vi anerkender, at der ligger et forlig på området, men det ændrer jo ikke på, at der lige nu er et flertal for den aftale, der er lavet her, det vil sige efter et kommende folketingsvalg. Der kan vi så, kan man sige, gennemføre det her. Så det er jo ikke, fordi det for mig at se ikke kommer til at ske. Det kommer måske bare til at trække ud. Jeg synes jo bare, at det her det viser en meget klar skillelinje imellem de konservative imellem os. Altså, jeg synes jo, det er jo interessant, at i 14, der var de konservative selv ude og udtrykke bekymring i forhold til hele dagpengesystemet omkring holdbarheden, hvor man selv var ude og foreslå, at man i de første 3 måneder kunne få en højere ydelse. Nu har man så skiftet standpunkt. Det er jo fair nok. Men Henrik Møller, må jeg ikke spørge dig, er der ikke 2 fuldstændig modsatrettede bevægelser det her? Fordi man på den ene side siger, at højt lønnede skal stadigvæk beskyttes, de skal falde blødt. Jarlov siger, at incitamentet for at tage et job i Netto bliver lavt for en kommunikationsmedarbejder, og det er jo rigtigt. Så man prøver ligesom at holde folk på det niveau, de er. Samtidig siger man til dimittenterne, at hvor man skærer i satsen og halverer tiden, så man siger, at det, I har læst til de sidste 5-6 år, hvis I ikke får job immediately inden for det, så skal I tage et job i Netto. Jamen, altså, det lyder som om, det er en eller anden livsvarig ydelse, vi er i gang med at lave i forhold til dagpengene omkring det her. Altså, jeg synes, det er vigtigt at understrege det, som jeg nævnte i indledningen. Du skal have været medlem af en A-kasse i 3 år. Du skal have været beskæftigelse de sidste 2 år. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at fordi man i 3 måneder hæver dagpengene, at der er så nogen, der automatisk siger, nu gider jeg ikke arbejde, fordi nu er det lukrativt i 3 måneder at gå på dagpenge. Jeg nævnte jo også indledningsvis, at dækningen af dagpengene i forhold til generelt de lønniveauer, vi har i Danmark, ligger på mellem 50-60%. Det vil sige, det er i realiteten stadigvæk begrænset dækning i forhold til det her. Så jeg kan simpelthen ikke se problemet. Altså, jeg er jo med på, at jeg tror heller ikke på, at den her akademiker nødvendigvis vil tage det her job i Netto, hvilket er en af de der udfordringer, vi også har, kan man sige. Men det skal de unge så gøre, der har læst de 5 år til noget helt andet. De skal så, der skal vi ligesom bare sige, den uddannelse, I har taget, hvis I ikke lynhurtigt kommer i gang inden for den, så må I finde jer noget andet. Lynhurtigt igen, i forhold til dimittendsatsen, blev aftalen jo, at de første 3 måneder er ordningen, som den er i dag. Den er begrænset til 1 år, og det vil sige, at det er altså 9 måneder. At man ryger ned i takst. Men man kan bare sige, altså lige nu har vi jo alle gode forudsætninger for, at folk har en god chance for at komme i job, og det vi også ser, det er, at der er jo ikke nogen, som ligger på sofaen, som nogle annoncer gør nu her. Altså vi ser jo, vi har aldrig haft så høj en beskæftigelse, som vi har lige nu, og det synes jeg jo bare er ekstremt positivt. Rasmus Jarlov? Jamen det er jo sådan, at Finansministeriet jo selv vurderer, at det her vil få flere folk til at blive længere på dagpenge. Så det her skader beskæftigelsen med små 1000 mennesker. Og derfor er der ingen tvivl om, at det selvfølgelig motiverer folk til at blive lidt længere på dagpenge og komme lidt senere i gang, end de ellers ville gøre, hvis dagpengene var lavere. Det mener jeg sådan set er uden for diskussion. Det er et faktum, at det vil det selvfølgelig gøre. Og jeg synes selvfølgelig, at man godt hæfte sig ved, at Konservative i 2014 kom med et forslag fra Lars Barfod dengang. Jeg vil også hæfte mig ved, at den tidligere socialdemokratiske finansminister, Bjarne Corydon, er endnu meget, meget skeptisk over for det, som regeringen har gang i her. Så sådan kan man jo slå hinanden i årlig hoved med, hvad tidligere toppolitikere har ment. Henrik Møller, er det ikke sådan, at hvis Bjarne Corydon, han er skeptisk, så bliver du da næsten endnu mere glad, ikke? Fordi at endelig slappe af med ham, han er jo ikke rigtig socialdemokrat. Ej, det ved jeg ikke. Altså, der er jo en tendens til, at folk, der melder sig ud af partiet, synes, de er rigtige socialdemokrater. Det er også andre, der ikke rigtig har forstået det. Så, Jo, men du er jo, altså, jeg synes, at det er helt legitimt. Du starter jo egentlig med at sige, at det bedste argument, eller ikke det bedste, men i hvert fald et godt argument, for det er at skabe et incitament til at få flere folk til at forsikre sig og melde sig ind i en A-kast. Ja. Og det er der klassisk socialdemokratisk politik, ikke? Altså, så derfor så giver vi, som der så står i Bibelen, det er så ikke noget, I går så meget op i socialdemokraterne med at sige, at til dem, der meget har, skal mere gives. Det er så ikke så socialistisk, vel? Det synes jeg jo ikke. Altså, det er jo også en anerkendelse af, hvad er det for en samfund, og hvad er det for en virkelighed, vi lever i, ikke? Altså, jeg er da med på, jeg vil da rigtig gerne have, at vi i forhold til de laveste lønninger, kunne hæve det her niveau. Og de her folk, når de er med i en A-kasse, så kan de få 90% af den løn, som de har. Altså, hvis de bliver ledige omkring det her, der må vi jo bare erkende, at der er en ulighed i forhold til den løndannelse, der er. Og hvis vi skal have den der bredde og den der sammenhængskraft, jeg snakker om, jamen, så bliver vi nødt til også at tage hensyn, kan man sige, til dem til mellemindkomster og til høje indkomster. Men altså nu så siger du, jamen altså, det ville da også være dejligt at hæve lønningerne for de lavt lønnede, ikke? Men er der noget, I ikke er glade for, så er det jo det opgøret med den danske model. Når EU kommer og siger, at vi skal have en vedtaget mindsteløn, så kunne vi jo sætte den højere, så er problemet løst. Men det vil I jo heller ikke. Ja, altså, det er jo noget med, at den der mindsteløn måske, når man kigger på europæisk niveau, formentlig vil ligge langt under det, som vi kender i dag. Og når jeg siger det med lønnen, så er det jo ikke noget, jeg skal gøre inden for Christiansborg, så er det jo netop arbejdsmarkedets parter, der laver det omkring løndannelse og arbejdsvilkår omkring det her. Så det er jo der, kan man sige, jeg smider bolden videre. Men det her, det er jo koblet sammen også med, at fradraget for fagforeningskontingent bliver hævet. Så det er jo lidt sådan en fagforeningspakke, ikke? Det ved jeg ikke, om det er. Altså, jeg synes jo, man kan sige, at det er en lønmodtagerpakke, og på den måde har men det hvorfor også... Men hvorfor hæver man fradraget for... Jamen, det er jo, fordi vi gerne vil gøre det attraktivt at være med, kan man sige, i en fagforening. Altså, vi hylder jo den danske model i forhold til, at arbejdsmarkedets parter på en eller anden måde regulerer det her. Det synes jeg jo, vi i forbindelse med coronaen har vist, at de har været i rigtig, rigtig god stand til i forhold til de trepartsaftaler, vi har lavet. Jarlov, en kommentar her til sidst. Jamen, jeg er sådan meget enig i, at det viser nogle ret klare forskelle mellem Socialdemokratiet og Konservativet. Det er jo en meget ærlig meningsforskel, der er her. Ja, det er jo helt vidunderligt i dansk politik, at der faktisk er nogen, der er uenige om noget ved. Vi mener jo bare, at det skal være styrende for vores økonomiske system, og på den måde vi indretter på, at det skal altid kunne betale sig at arbejde både i toppen af indkomstskalaen og i bunden. Og det er jo så det modsatte, man gør her, og i forhold til det med at give højere fagforeningsfradrag, så synes jeg nærmest, altså det er ret ublu varetagelse af sine sponsorers interesser her fra Socialdemokratiet. Det synes jeg alligevel er noget af en frækhed at bringe ind til forhandlingsbordet. Og man kan bare sige, det er, hvor forskellen jo for alvor er markant på, hvem det er, vi sådan på en eller anden måde måske er meget opmærksom omkring, er jo, at man netop for de konservative går meget op i den her med topskattelettelser. Altså det vil sige, dem med de aller øverste indkomster, det er dem, vi skal tilgodese. Men nu er bekymringen altså åbenbart på dem, der har de laveste lønninger. Nå, men det, ja, Rasmus Jarlov. Jamen, det er begge dele. Altså, vi synes jo, at det for alle skal kunne betale sig arbejde. Derfor vi synes, at det er forkert med topskat, fordi det fratager folk motivationen for at tage ekstra vagter på arbejde, hvis de har en topskat. Men vi synes også, at bunden af arbejdsmarkedet, det er enormt vigtigt, at man ikke får mere ved at være på dagpenge, end man gør ved at tage et job som kassemedarbejder eller et andet form for at lave et job, hvor man ligger under det, som Socialdemokratiet nu vil sætte dagpenge op i. Så det er det forkerte vej at gå, og jeg synes, vi har kæmpet rigtig mange årtier her, ja, også under socialdemokratiske regeringer, for at sikre, at overførselsindkomsterne ikke kommer op over niveauet for lavtlønnede job. Så det skal vi ikke til at gennemføre den. Vi er jo nogen, der er så gamle, at vi kan huske vores ungdom, hvor man jo sagde, hvor det var en almindelig vej, jamen jeg tror lige, at jeg tager et par år på dagpenge. Fordi man for eksempel havde kunstneriske ambitioner, eller havde ambitioner om slet ikke at lave noget som helst. Er det ikke det, vi er på vej mod? Jeg tror nok, dagpengeperioden var 7 år. I dag er 7 år, det. I dag er den 2 år, og der er skærpet krav til ting. Altså, det var først efter 4 år, eller sådan noget, man skulle på et tvunget kursus for at lære, hvor urimeligt man havde det. Og det bedøbte den sociale massegrav. Ja, det var den sociale massegrav. Jeg vil sige, jeg tror, at kulturlivet havde stor gavn af situationen dengang, som jeg husker det. Det vil jeg sige. Ja, det ved jeg ikke. Om der kom meget ud, der kom meget kultur, men ikke nødvendigvis god kunst ud af det. Det skal jeg ikke sætte mig til dom over. Men det var jo Slytter, der ligesom gik til angreb på det. Men jeg tror, vi må slutte her og sige tusind tak, fordi I tog endnu en runde i Manesien på de høje dagpenge. Tak til dig, Rasmus Jarlov, på telefon, og tak til Henrik Møller her i studiet. Selv tak. Og så bliver vi altså nødt til at smutte en tur omkring den dagsorden, som har fyldt det hele i de sidste uger og måneder, nemlig den højspændte konflikt mellem Rusland og Ukraine og NATO. For almindelige dødelige, så er det svært, og det bliver ikke nemmere dag for dag at vurdere, hvad der foregår. For et par dage siden troede vi, at det hele var på vej til at blive i orden, og så er det lige pludselig ikke længere i orden. Hvad er det, præsident Putin egentlig vil? Det har vi bedt Anne Libak, som er udenlandsredaktør på Weekendavisen, om at give kvalificeret bud på. Hun taler og forstår russisk, og det tænker vi må være en fordel for tiden. Ja. Så, velkommen til, tak. Anne Libak. Du, hvad, ja. Ja, du skal lige sige noget. Jeg skal lige høre, om jeg kan høre dig. Hallo. Kan du ikke fortælle os sådan lige, nu er det jo 10 minutter siden, vi satte os herind, så hvor peger pilen hen lige nu? Jamen, den peger på, at vi skal være i tvivl. Fordi formålet med manøvren er jo at stresse og presse Vesten til indrømmelser. Så den tvetydighed er helt bevidst fra russisk side. Og det er jo derfor, at når Putin holder pressekonference sammen med Olaf Scholz, så får han både understreget meget tydeligt, at han vil freden i Europa, og samtidig så får han sagt, at der foregår et folkemord i det østlige Ukraine, som Rusland bliver nødt til at forhindre. Og tidligere har det jo været begrundelsen for russiske invasioner i Georgien og Ukraine. Det vil sige, at han siger 2 ting på en gang. Han siger, ja, jeg vil fred, og så siger han, men lige om lidt går jeg i krig. Ja, og så sidder hele verden så og er optændt af at sige, hvad gør han nu? Og så er der jo sådan set, vi mangler jo det eneste, der egentlig kan afsløre. Det er sådan en Ulla Terkelsens reportage, der siger, at det er, når Putin tænker, når han er helt alene, og det får vi jo ikke. Så er det her en strategi, der går ud på, at hele verden skal beskæftige sig med, hvad Putin mener i uendelighed? I meget lang tid. Altså, og de siger det endda åbent. De siger, at formålet med det er at stresse os maksimalt, indtil vi giver efter. Og det handler ikke kun om troppeopmarch ved Ukraines grænser. Det handler også om cyberangreb eller en stor flådeøvelse i Barentshavet og oprustningen ved Nordnorges grænser. På alle niveauer forsøger man at stresse os maksimalt. Og når man gør det, så er det jo selvfølgelig fordi, at hvis jeg var diktator, og det med diktator mener jeg, at jeg ikke var kommet til magten uden snyd. Og jeg kunne se, at i disse tider, der kan folket når som helst rejse sig. Pludselig er halvdelen af befolkningen på gaden i Belarus. selvom man jo i årevis har sagt, at det var det mest passive folkefærd, der overhovedet var. Pludselig er der opstand i Kazakhstan. Og hvad er det, de folk, der går på gaden, de vil? Ja, de vil have indflydelse på, hvordan deres magthavere regerer. De vil kort sagt have demokrati. Hvad vil jeg så gøre? Vil de det? De vil, ja, det vil de. Altså, det troede vi jo også om det arabiske forår. Vi har haft mange naive forestillinger om demokratitrangen rundt omkring i varme lande, som så i virkeligheden ikke har været så udtalt, når det kom til stykket. Og der er jo også mange nationalistiske åre og sådan noget. Er der ikke også sådan noget på spil i Rusland i virkeligheden, en meget sådan en stærk nationalisme i befolkningen, som måske trækker den modsatte retning, trækker mod stramning og mere autoritære former og krig eventuelt? Jo, det er der absolut. Men når jeg siger demokrati, så kunne jeg også vende den om og spørge dig, tror du egentlig, at der er noget land, hvor befolk, som de er flest, helst vil regeres af en tyrannisk hersker? Nej, vel? Man vil gerne regeres af en hersker, som man kender. Det bliver meget filosofisk. Hvis man er herskerens niveau. Men jeg tror faktisk, at det gælder for de fleste mennesker, at de gerne vil regeres af en retfærdig hersker. Det er sandt. Det tror jeg faktisk, at de vil. Og sagen er den for Putin, at han lever i svimlende luksus. Og den russiske befolkning ved det godt. De ved også, at der bliver manipuleret med valgene. Jeg siger ikke, at de gerne heller ville have Mette Frederiksen som statsminister. Overhovedet ikke. Jeg siger bare, at når som helst, når man regerer på de vilkår, så kan det komme til større folkelige opstande, og det er det, vi ser. Hvad bliver så vigtigt for sådan en mand? Jamen, det gør jo, at de steder, hvor der er demokrati, som er en alternativ samfundsmodel, kommer til at fremstå som en fiasko. At disse lande, at det skal ikke være sådan, at det er et sted, man kan se, at folk har borgerrettigheder og stor velstand og lever i fred og fordragelighed. Det skal ikke se attraktivt ud. Det skal se splittet, kaotisk og frygtsomt ud. Og det gør det jo for tiden i Vesten. Ja, og så simpelthen det, som virkelig bekymrer en, det er, at hvis Putin bliver ved med det her, og vi finder os i det, og han allierer sig tættere og tættere med Kina, så kan det begynde at blive rigtig ubehageligt, ikke? Det kan det, men jeg vil sige, at Putin gør meget ud af, at han har kineserne på sin side. Til det vil jeg sige, at kineserne siger ingenting, og det er fordi, at de også er interesseret i, at Vesten fylder mindre på verdensscenen. Men jeg vil godt gøre opmærksom på, at Kina har altså ikke anerkendt Krim. Nej. Som russisk. Det har de ikke, og de er ikke gået ud og sagt, at det er da i orden, at han tager endnu en bid af Ukraine. Og det er fordi, at Kina er sådan set heller ikke interesseret i en verdensorden, hvor det kun er den stærkes ret, der gælder, fordi man vil gerne forpligte i Vesten på den et-Kina-politik, som vi sådan set har ført. Og hvis man går ud og siger, Putin, vi blåstempler, at du tager så meget, du vil, jamen så kan man jo ikke bagefter forlange, at Vesten henholder sig til et-Kina-politikken. Ja. Men noget helt andet, Scholz, som ligesom var derovre den anden dag, og efter altså tolkningen, der var ganske vist replikken omkring folkemordet, som kan vise sig at blive nok så afgørende, men alligevel tolkede man det jo i sådan en afspændingsmode i nogle timer i hvert fald. Var det en fejl? Hvor meget betyder gassen der for Putin? Hvor meget behov har han for at få den der, hvad skal man sige, tætte samtale med Scholz? Eller var det bare endnu et play fra ham, hvor Scholz ligesom blev brugt i hans spil? Jamen han har jo, altså han kalkulerer med Putin, at tyskerne, de sådan set vil imødekomme russerne, fordi der hos tyskerne er en forståelse for, at så stor en magt som Rusland skal have afgørende indflydelse på verdens gang. Og han bruger Scholz. Han Scholz socialdemokratiske forgænger i embedet, Gerhard Schröder, han er jo nu blevet kandidat til direktionen i selveste Gazprom. Ja. Så der er en solid socialdemokratisk tradition for et tæt økonomisk samarbejde om gas mellem Tyskland og Rusland. Og der stoler Putin på, at Scholz, han vil holde sig til den linje, og det har han jo også gjort indtil nu. Altså selv under mødet med Biden var han jo ikke til at formå Scholz til at sige åbent, at hvis Ukraine bliver angrebet, så bliver Nord Stream 2 ikke til noget. Han stoler på, at Scholz ikke lige pludselig får den idé, at hvad med at drage, det vil være russisk tænkning, hvad med at drage Nord Stream 1 ind i det? Der har gassen hele tiden flyttet. Hvad med at sige, at hvis Rusland angriber Ukraine, simpelthen overfalder det militært, jamen, så vil vi slet ikke have Ruslands gas. Vi vil ikke noget med, at Nord Stream 2 ikke skal i brug til en. Nej, vi skal stoppe Nord Stream 1. Det er jo sådan, russerne, deres strategier, de eskalerer hele tiden, og de gør det, fordi de tror, vi bliver skræmt af det, at vi bliver møre, og det kan man allerede se, at vi er sket. Det er vi jo ved at blive. Det er vi jo ved at blive. Macron har lige, Macron eller den franske udenrigsminister er det, har lige været ude og sige, at vi skal have en ny sikkerhedsarkitektur. Man kan se, den er forældet, den vi har. Den er ikke god nok. Rusland skal inddrages på en helt anden måde. Mm. Jamen, tillykke med det, ikke? Ja, tillykke, tillykke med det. Tillykke med sejren, ikke? Og det er sket uden, at der er løsning. Men det betyder stadigvæk jo ikke, at der ikke bliver krig over morgen. Fordi nu er der jo separatisturoligheder her til morgen, og de begynder at sige, at de er blevet beskudt af ukrainske soldater, og så kan det være, at russerne skal ind og hjælpe dem, og så videre, ikke? Jo. Så vi kan stadigvæk få en måske begrænset. Men det er der vel ikke nogen, der tror på. Er det ikke ligesom, at Hitler ligesom siger, at det var Polen, der startede? Ikke? Ja, jo, netop, jo, men det er jo netop det. Altså, det er ligesom om, at undskyldningen er ved at blive kreeret nu, måske. Ja. Folkemordet. Men det ved jeg ikke, hvad du siger til. Jamen det, jeg siger, det er, at vi bevidst ikke skal vide det, men at det, Vesten skal gøre sig klart, det er, at vi har sagt på forhånd, at vi kommer ikke til at kæmpe for Ukraine militært. Det har vi sagt. Altså det har både Storbritannien og USA og Stoltenberg fra NATO sagt, at vi går ikke i krig og dør for Ukraine. Og det vil sige, at vi skal ikke i krig. Og derfor så synes jeg heller ikke, at det skal være os, der overgiver os på ukrainernes vegne. Og med det mener jeg, at man nu er i gang med at forsøge at presse Ukraine til den fredsaftale, der blev indgået i 2014. Altså Minsk-aftalen. Minsk-aftalen, Minsk 2, og som blev altså Ukraine tilsluttede sig med en pistol for panden under pres fra Frankrig og Tyskland, der forsøgte at forhindre Rusland i at gå yderligere ind i Ukraine. Men den aftale, den vil faktisk lægge den ukrainske stat i graven som selvstændig stat. Og der er det, jeg siger, jamen Putin, det vil have enorme omkostninger for ham at føre krig. Så jeg synes, at der skal være nogle omkostninger ved hans adfærd. Det kan ikke passe, at vi skal forære ham sejren, uden at han så meget som har løsnet et skud. Det skal være op til ukrainerne at bestemme, for det er jo dem, der skal i krig i givet fald, om de skal overgive sig eller ej. Mm. Svigter vi alle sammen? Er det alle lande, eller ser du lyspunkter i Vesten? Jeg ser lyspunkter. Jeg ser lyspunkter derved, at man har i lang tid talt om, at USA har trukket sig fra Europa. Det har de ikke, eller rettere sagt, de er tilbage igen i den forstand, at de godt er klar over, at hvis nogen skal sætte Putin-stolen for døren, jamen så er det dem. Jeg ser også Storbritannien, som vi ellers havde frygtet var isoleret på grund af Brexit, komme tilbage og være relevant på den europæiske scene, og jeg ser et øget militært samarbejde eller tilnærmelse til det mellem Tyskland og Frankrig, fordi Tyskland godt kan se, at det ikke nytter noget, at det ligesom bliver ikke EU-lande som Storbritannien og USA, at der bliver sådan en anglosaksisk alliance, som kører helt uden om uden om EU, ikke? Så de er også interesseret i vestlig samling. Så det er ikke kun skidt. Altså tryk avler modtryk, og jeg håber, det vil avle et endnu større modtryk. Jeg håber virkelig, at man vil forstå, at den ene indrømmelse til Putin vil kun føre til et krav om det næste. Mm. Og det er fordi, at det her handler ikke om Ukraine. Det handler om, at Vesten ikke skal være et udstillingsvindue for en alternativ samfundsmodel, der virker appellerende på befolkningerne i øst. Vi med godt, hvis man først har fået så meget magt, som Putin har, så kan man næsten ikke blive, man kan ikke få nok. Er det egentlig, er vi helt dernede, det er sådan helt infantilt, at det bare egentlig handler om, at han skal vise, at han er en fandenskal på verdensscenen, og han har været præsident i 100 år, meget længere end alle de andre, han møder. Og så vil jeg sige, at det eneste håb, vi har gået ind på, det er, at han dog for fanden falder om, at hjerteslag eller dør under en fisketur eller et eller andet. Og hvem er der allerede sådan en affølge til, hvem der skal overtage? Fordi der er jo ikke noget, der tyder på det, du siger, at han holder op med at køre den der politik. Nej, det er et one-man-show. Det er det. Og man kan sige, du siger, at han er så stærk, at han bare har mere magt. Nej. Han vil konsolidere sin magt. Altså, det er enormt usikkert at holde styr på verdens største land. Og det kan vi jo se af, at der hele tiden er disse spontane opstande. Og det har der også været i Rusland. Mm. Altså, det er som end ikke så mange år siden, vi sad og diskuterede, om der ville komme en revolution i Rusland, nemlig i forbindelse med, da Medvedev havde holdt stolen varm som præsident for Putin i 4 år, så pludselig gik det op for russerne, at Putin havde tænkt sig at komme tilbage. Han havde været på en premierminister i en mellemliggende periode. Mm. Nu har han tænkt sig at blive præsident igen. Og der var 100.000 på gaderne. Mm. Og det kom bag på alle, også på Putin, ligesom alle disse orange revolutioner, blomsterrevolutioner i nabostaterne, der tidligere hørt under Sovjetunionen, kom bag på ham. Og derfor, hvis man vil beholde magten i sådan en situation, en globaliseret verden, hvor alle kan se alt om hinanden, så bliver man simpelthen nødt til at sætte dagsordenen og sørge for, at de alternative modeller, der er til ens eget system, at de ikke tager sig for attraktive ud. Jamen, Anna Libak, jeg ved godt, du ikke har været der i forgårs, ikke? Men altså, hvis du nu går ned igennem strøget i Irkutsk eller i Vladivostok, der er eddermame langt, der er mange tidszoner derovre, ikke? Altså, er det det, folk går og snakker om der? Eller går de og snakker om, at nu er prisen på kartofler og kål igen steget, eller hvad? De går jo ikke og snakker om, at Rusland er ved at angribe Ukraine overhovedet ikke. Altså, hvis de snakker om det, så snakker de om, at det er godt, NATO får en lærestreg, fordi noget, som russisk presse jo, mainstream-medierne, bruger rigtig meget krudt på, det er at vise, hvordan den ene vestlige statsleder efter den anden kommer på pilgrimsfærd til Moskva for at tjekke, om Putin ikke godt vil lade være med at angribe. Ja. Det er det er selve ydmygelsen, der er... Ja. De elsker det. Altså det der bord, den kløft, bordet, altså den det afstand. Bord, hvor der er 4 meter mellem dem, han sidder med. Jamen, det er, jeg tror ikke, 4 meter kan seks, gøre det. 6 meter, men det ligner en tegnsæt. Ja, og læg mærke til, hvordan når de russiske ledere, de udtaler sig, altså hvor morsomme de er, hvor slagfærdige de er. Ja. Altså sådan en som Sergej Lavrov, deres udenrigsminister, når han siger, vi gider ikke at forhandle med EU, siger han, vi gider ikke mere politisk karmasutra. Og så tænker man, hvor kommer det fra? Ja, det viser sig, at det er fordi EU's udenrigsrepræsentant Borrell, han har sagt, at med hensyn til Rusland, så skal man lægge pres, engagere sig, gå ind i det. Og det oversætter han så til politisk karmasutra, ikke? Og det er jo skide sjovt, eller når Putin sidder og siger til Zelensky, den ukrainske præsident, lev med det smukke, ja. som er sådan en reference til en vulgær russisk popsang om fornedrelse af en kvinde. Jamen, så synes de, det er skide sjovt. Altså, nu får vi læst og påskrevet. Og derfor vil jeg da også sige, jeg tror da ikke, at der kommer en stor krig. Altså, det så kommer der, hvis der kommer krig, så kommer der jo lige poser hjem fra Ukraine, der skal helt til Vladivostok, hvor moren bor, ikke? Ja, fuldstændig. Og så nytter det ikke noget, at det sproglige overskud... Det var de jo ikke glade for i Afghanistan, vel? Nej, og det er jo ikke sådan, at man kan gøre hvad som helst med den russiske befolkning. Altså, man skal huske på, at da de gik ind og annekterede Krim, og de gik ind i Øst-Ukraine, der havde der jo været en utrolig massiv pressedækning i Rusland af de forbrydelser, som ukrainerne begik, blandt andet mod børn, altså tortur af børn. Og forløbig ser jeg ikke, at offentligheden bliver bombarderet med den slags fake videoer. Og det er jo nok nødvendigt, altså, hvis man skal få russerne til at acceptere, at det er en retfærdig krig, og man er kommet for at frelse nogen i Ukraine, ikke? Jo, men Krim-indtagelsen er en stor sejr i dag i den russiske befolkning, ikke? Det var den jo allerede dengang, og derved adskiller situationen så også, fordi at russerne følte, at Krim var deres. Det var jo blevet foræret af Khrusjtjov, var det i 54. Og for russerne havde det været sådan et feriested, plus at historisk var det vist nok også der, hvor Vladimir den første, eller Vladimir den store, som samlede slaverne, han blev kristnet, og at Rusland derved blev kristent. Så det er jo sådan vores... Altså, Harald Blåtand, havde jeg sagt. Okay. Godt. Jamen, Anna Libak, tusind tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på, hvad det er for noget, vi er oppe imod. Heldigvis er der ikke udbrudt krig endnu, men det kan jo være. Men du fik det dog til at lyde lidt mindre sandsynligt end så mange andre. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nu skal vi diskutere noget meget hjemligt, men lige inden at jeg går i detaljer med det, så skal jeg altså lige sige, at der foregår altså noget underligt noget her med teknikken, fordi at jeg har et skærmbillede, hvor jeg ikke er i stand til at læse, hvad det er, der bliver kommenteret på, at jeg lytter, og det er jeg ked af, for jeg vil meget gerne bruge dem, og vi har jo bedt om jeres hjælp til at finde en modtager af ugens fidusbamse, men jeg tror ikke, det er min computer, men skærmbilledet er simpelthen låst, så den sidste kommentar, det er Bettina Munk, der skriver, så hæv for pokker lønningerne, og det er jo ikke lige frem det, vi har talt om her det sidste stykke tid. Men jeg håber, at jeg her i pausen kan få det fikset, så jeg kan holde øje med, hvad I lyttere, der heldigvis lytter med, har at sige. Og så går vi så videre til det her, fordi vi skal i gang med nu. Fordi grove tilsvininger, hærværk mod biler og altså alverdens trusler, der er vi så engang en, der er blevet slået ned. Ja, det er noget, hvad nogle af de især unge kvindelige kandidater har oplevet under kommunalvalgkampen sidste år eller i november. Og en af dem, det er Cecilie Winther Christensen fra Dansk Folkeparti, der stillede op til borgerrepræsentationen her midt i det blodrøde København. Velkommen til dig. Tusind tak. Og også velkommen til dig, Morten Emmerik Vøldike, chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder og en af personerne bag den her nye undersøgelse, der har, altså som I er kommet med, der har titlen Chikane og trusler i lokalpolitik. Og inden vi skal høre dig sådan mere generelt om, hvor omfattende det her problem er, så skal vi høre, altså du, Cecilie Winther Christensen, hvordan oplevede du det at være kandidat for Dansk Folkeparti her i København? Jamen, jeg kan huske, at vi lige havde fået plakaterne op, og så var det faktisk samme nat, så begyndte det at ringe på min dør om natten, og jeg tænkte bare, ej, det kan ikke passe så hurtigt. Og nu stiller jeg også op for Dansk Folkeparti, så der, jeg er jo nok lidt mere søgelyset for nogen, også fordi jeg var ny, og jeg havde mange plakater op. Så jeg endte faktisk med at åbne valgkampen bare slukke for min dørtelefon, medmindre jeg vidste, at jeg fik besøg. Men jeg synes, det vildeste var alligevel de der beskeder, som popper ind på ens indbakke. Altså, at folk har lyst til at tage min plakat med hjem, fordi jeg skulle da sidde derhjemme og give den gas, ikke? Altså, og rive den af og hygge sig. Og også fået beskeder omkring, at også når jeg var ude i byen, og folk kunne genkende mig og spørge, at altså, jeg er da alt for god til at være med Dansk Folkeparti. Hvad fanden lavede jeg? Altså, du er da alt for køn til at være der, og du er alt for klog. Og... Men må jeg lige spørge, altså, du skal jo ikke sidde og afsløre, hvor du bor henne. Du bor vel ikke på Nørrebro, vel? Nej, dog ikke. Nå. Jamen, fordi altså, det der med at ringe på din dør, altså, at du har ikke beskyttet adresse eller sådan noget. Og det har jeg jo gjort efterfølgende. Det har du nu. Man lærer sin fejl. Ja. Men når sådan noget sker, at du så sådan en, der siger, nej, det her politik, der overgår jeg simpelthen ikke. Ej, det skal ikke få mig ned med nakken. Det er jo nogen, der, altså når man peger fingre, så er der jo tre fingre, der peger mod sig selv, ikke? Altså det, jeg har en hjertesag, og jeg går ind i politik med hele mit hjerte og mig, og jeg har noget at kæmpe for, og det skal andre der ikke være med til at ødelægge. Men altså, jeg vil da sige, der er der nogen, der ville måske forlange psykologbehandling, hvis nogen havde hævet en valgplakat hjem og sidde og undernæret til det. Altså, og så ja, sige, det kan de da ikke leve med. Altså, det kan du godt. Jeg tager det som kompliment, så smiler jeg lidt af det og siger, det må sgu da være, fordi at det ser meget godt ud, det der på den plakat. Ej, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke gøre end at smile. Altså også når, på flere af mine plakater stod der, at jeg tog den i røven, eller at jeg kan lide dyre sex. Har du snakket med andre kolleger om det her sådan bredt, så har I støttet hinanden eller sådan noget på tværs af parti? Og... Altså jeg ved i hvert fald også, at der er flere fra den blå blok, som også har skrevet sådan, at det er altså bare ikke okay. Men jeg har sådan, når jeg lavede et opslag omkring det, hvor jeg bare skrev, at lad os nu have en god tone og grine lidt af det. Altså, vi skal ikke have for meget opmærksomhed. Ikke? Altså, hvis man giver det mere opmærksomhed, så tror jeg også, det kommer mere frem. Men jeg kan da godt mærke nogle gange, hvor jeg tænker, ej, for det irriterende også gang på gang, at jeg skulle forsvare mig selv efter nogle debatter, for der kom rigtig mange op til mig også og sagde, at vi er faktisk helt vildt enige i det, du siger, men jeg kan simpelthen ikke stemme på dig, fordi det er Dansk Folkeparti. Så ja, der er jo ligesom de her fordomme, ikke? Og så samtidig med, at du er jo så køn, så det vil jeg gerne. Det er jo ikke, fordi jeg er køn, at jeg stiller op. Jeg stiller op, fordi jeg har en kamp, og jeg gerne vil ud med mine budskaber. Ikke? Mm. Morten Vølge, hvis vi ser på denne undersøgelse, I har lavet, så er der meget stor forskel geografisk i Danmark, eller er det simpelthen over det hele, at unge, især kvindelige, eller LGBT+ personer, der har været udsat for alverdens chikanerier. Ja, eller kandidater med minoritetsetnisk baggrund, ja, er også en af dem, der virkelig der oplever trusler og chikaners. Altså, det vores undersøgelse viser, det er egentlig, at hvis man kigger sådan på regionerne, der er ikke nogen signifikant fordel. Der er noget med, at man oplever lidt mere måske i hovedstadsområdet, end man for eksempel gør, at hovedstadsområdet ligger højere, end man for eksempel gør i, jeg tror, det er Midtjylland. Men der er ikke sådan en stor, hvor man kan isolere det sådan geografisk på den måde. Så det er bredt set, og det er jo det, der er det foruroligende med den her undersøgelse, at det er blevet en del af hverdagen, når man er i valgkamp som politiker. Og du, Cecilie, nævner jo nogle eksempler for dig, men jeg vil sige, spektret i vores undersøgelse, når vi siger chikaner og trusler, er jo lige præcis de typer af oplevelser, hærværk mod valgplakater, men jo også vold at blive spyttet i ansigtet, opleve, at der bliver skrevet negative nedladende kommentarer på sociale vold, medier. Altså, det må man sige. Altså, hvor mange tilfælde er der, altså, det er klart, det er jo der er vi nede i, at det er en mindre del. Den største del af det, der sker, det er jo det, der foregår på sociale medier. Man skriver nedladende eller negative kommentarer, og for kvinders vedkommende, der angår det jo ofte jo modsat mænd, som oplever, at det er deres politiske holdninger, det handler om, altså som bliver shamed, så er det i højere grad, kan man sige, personlig karakteristika, udseende, ens køn, krop osv., som det går på. Er kvinder mere udsatte end mænd generelt for den her undersøgelse er dårlig stil? Ja, det er jo det. Det er jo den, det viser den her undersøgelse, og det er jo kandidaternes. Altså, vi har spurgt alle dem, der stiller op til kommunalvalget i her i 21 også, og hvad oplever de? Så det er jo deres selv rapporteret på det. Tidligere undersøgelser har vist det samme, at når vi har undersøgt det der med, hvordan er tonen i debatten, i den offentlige debat, så er det i højere grad kvinder, der oplever, at det går på deres køn og på deres krop og udseende. Men så vil jeg også godt lide, altså når man nu så besvarer sig, altså jeg ved ikke, om det er et spørgeskemaundersøgelse, eller hvordan det er, altså du har jo også svaret på de her spørgsmål, ikke? Altså er det så sådan, altså hvad kan man sige, føler du dig krænket? Altså fordi der, hvad skal man sige, tærsklen for, hvornår det enkelte menneske føler sig krænket, er jo meget, meget forskellig, hvis vi går ud over politikere. Så hvad er det? Hvor mange er det, der har været udsat for lige så grove ting, som det Cecilie Winther Christensen her nævner? Altså hvis vi kigger specifikt på kvindelige kandidater, så kan vi se, at hver fjerde kvindelig kandidat har oplevet seksuel chikane, som kan være kommentarer, som er seksualiseret på sociale medier, men som også kan være noget, man har oplevet, når man har været ude og dele flyers, eller stået til offentlige møder, eller direkte også, berøringer osv. Så den bonger jo ud, eller kvinder bonger ud på den måde i forhold til den anden, eller til den mandlige gruppe også. Hvad med politisk? Er der nogle forskelle? Går det mere ud over, at der er nogle etniske, nogle kønsmæssige? Ja. Går det mere ud over højre partier end venstre partier? Nej, vi kan ikke se, at der er nogen signifikant forskel imellem de to blokke. det, altså hvis man kigger på blå blok og rød blok, og så selvfølgelig også partiliste, som er dem, der er uden for de etablerede partier, fordi det er et lokalvalg, vi kigger på, også, men ikke nogen store forskelle der. Hvis nogen viser, som du siger, så er det mest de unge kandidater, det går ud over. Men hvis man nu virkelig vil svine et eller andet, så kunne man jo lige så godt gå fuldstændig helt ud over alle grænser over for en kandidat på 45 år, men det sker ikke. Så er det fordi, at dem, der er krænkerne, eller dem, der opfører sig helt urimeligt, er i den samme aldersklasse som dem, de lader det gå ud over? Jamen, der kan man, vi har spørget jo lidt til det der med, hvor kommer de her henvendelser, det her trusler chikane fra? Der kan vi se, at det for kvinders vedkommende ofte er en fremmed mand, som er afsender af de her ting. Og så er der selvfølgelig også nogle partifæller og andre partier osv., men det er i højere grad den der sådan, og det handler selvfølgelig også om, at det meget foregår på sociale medier, det her, at det er en fremmed, som bare henvender sig, eller som skriver, eller som gør noget, kan man sige. Og det er mest mænd, i virkeligheden? Ja, ja. Og okay, det peger tidligere undersøgelser jo også på, at det er dem, der afsender det, i højere grad afsender det. Ja. Cecilie Winther Christen, altså alle de der tilsvininger, du har oplevet, har du til at tjekke, hvad de hedder, eller har du overvejet politianmelde dem, eller var der nogen af dem, du kendte lige fra? Nej, de fleste af dem er jo nogen, jeg ikke kender, fordi de folk, der kender mig, ved jo egentlig godt, at jeg er ret sød. Altså, det er ikke... Nej, men altså, jeg ved godt, ikke, at det er nogen af dine nære venner, men nogen, du har hørt om eller kendt navnet. Nej, det har jeg ikke, det er jo egentlig vist, at det er altså, mænd sådan 40-50 plus, ikke? Altså, man skriver nogle mærkeligste ting, ikke? Også kvinder, men det vil sige, så er etniske kvinder, der skriver til mig, fordi de mener, at jeg er racistisk, fordi jeg stiller for Dansk Folkeparti, og er sådan, I kender mig jo slet ikke, så det kan jeg jo slet ikke sige overhovedet, for det er overhovedet ikke i nærheden af overhovedet. Det føler mig også lidt krænket over på en eller anden måde. Det er også forkert at bruge krænk, men jeg føler mig stødt, når jeg får at vide, at du er racist. Og sådan, ej, det er jeg faktisk ikke. Og så har jeg sådan lidt, nu sidder vi og snakker også om og højre- og venstrepartier og sådan noget, ikke? Altså, men for eksempel i mit parti, der var jeg jo den eneste sådan, unge kvinde, der stillede op. Mm. Så hvis de undersøgelser siger, at, jamen, at det er nok det samme, ikke? Men jeg tror, hvis vi var lidt flere kvinder, der stillede op i vores parti, så tror jeg måske, vi var lidt mere... udstillet. Jo, men din partifælle Signe Kjeldorf i Odense, hun har da virkelig fået en hård medfart, ikke? Altså, hun er 19 år, ikke? Ja, hun er også meget ung, ja. Ja, ja, men altså, du snakker om unge. Præcis, der kan vi da sige, hun er jo lige fået stemmer. Jeg tænkte bare lige hovedstaden, ja, okay, fordi vi snakker om, der var flest i hovedstaden. Mm. Ja, men så sige, altså, hvor jeg også tænker, man, altså, hvad, har man lyst? Altså, du siger, det generer ikke dig, du går bare videre i politik. Ja, men jeg tror også, jeg har været ude for så meget i mit korte liv, som man kan sige, at der skal mere til at vælte mig af pinden. Men jeg kan godt forstå, hvis man kommer fra et område, eller hvor man er tryg, og pludselig får alle de her sviner sendt imod en, og ubehagelig besked. Jeg kan også godt huske derinde de første gange, hvor jeg tænkte, det var sådan, jeg kunne huske, min puls den steg lidt. Jeg tænkte, åh nej, altså hvad skulle det nu blive til? Ikke? Altså, men de begynder at ringe på, så jeg får nu også mærkeligt opkald, og hvad kommer der ellers af beskeder imod mig, hvor jeg bare tænkte, nej, jeg vil ikke engang læse mange af dem. Jeg kunne se med det samme, der er noget, der kom ind. Slet, jeg gider ikke bruge energi på det, fordi så bliver jeg bare ked af det. Eller... Er det her et accelererende fænomen? Fordi vi har, det, vi, altså det fandtes jo også 20, 30, 40 år tilbage, der var jo også en ildspåsættelse til en ministers hus og sådan noget. Men vi taler også meget nu om debattens forrådelse, og det bliver hårdere og hårdere i tonen og sådan noget. Så altså, er det accelererende på den måde? Altså, man siger, en meget stærkt træk i den her undersøgelse er jo også hele det her med sociale medier, at meget af debatten, den foregår der, og at man får henvendelser. Det nævner Cecilie også eksempler på folk, der skriver på alle platformer osv. Så det er på den måde, og det er jo en ny ting, kan man sige. Altså ikke ny sådan i forhold til i går, men sådan i sådan et større perspektiv, er det jo et nyere fænomen. Og jeg tænker, altså er jo, altså det som vi jo også viser med den her undersøgelse, fordi vi spørger jo også ligesom ind til, hvad har det så af konsekvenser? Altså er det en motiverende faktor for, som du lidt siger, at de skal ikke få mig ned, jeg skal stå frem, eller er det også noget, der faktisk får en til at overveje, om man overhovedet, eller hvad man gør, altså ens adfærd, man regulerer sig selv. Det gør det jo, og det ved man jo fra debatundersøgelser, at en masse unge mennesker, de holder sig tilbage i forhold til at deltage i debatten. Og det kan vi jo også se her, en af de ting, der som rigtig mange overvejer, hvad de går ind i, hvor de stiller op. Og det er jo grundlæggende et demokratisk problem, fordi det gør, at man trækker sig for at ytre sig, og det er netop en position, hvor man gerne vil være folkevalgt og skal tale med vælgerne, møde vælgerne og vælge sig stille op og så videre. Og den anden ting er også, at vi kan se, at der jo faktisk er hver tiende, der på baggrund af de oplevelser, de har haft her i valgkampen, overvejer slet ikke at genopstille. Så vi er også inde og tale om hele den sådan, hvad skal man sige, den politiske rekrutterings-talentpuljes mulighed for at udvikle sig på længere sigt, fordi hvis det her, hvis folk trækker sig ikke stiller op. Også fordi dem, som rigtig meget rammes af det her, det er grupperne af unge kvinder, minoritetsetniske, og det er jo dem, når vi kigger på, hvem der sidder i byrådene, jo er dårligst repræsenteret. Og dem skulle vi jo, partierne jo gerne have endnu mere fat i, sådan så vi får et bredt, funderet, velrepræsenteret demokrati. Mm. Men, altså Morten Vølge, er det her, hvad kan man gøre ved det? Er det bare ligesom, det er ligesom, altså det er jo en diskussion, vi har i alle mulige sammenhænge i det her samfund, at folk truer og opfører sig fuldstændig, altså helt uacceptabelt på sociale medier. Nu snakker vi så om unge politikere. Men er der noget særligt, der gør, at vi kan gøre for at bekæmpe det her? Altså man kan sige, i forhold til den her undersøgelse, og det, at vores problem med, om der er nogen, der stiller op til kommunalvalg, det er jo, det, der peger jo ret meget hen mod partierne, og hvad gør de i forhold til det? Det har vi også taget med i undersøgelsen. Vi har også spurgt partierne, hvad de gør. Vi har spurgt kandidaterne, hvor de får hjælp, når de oplever noget af os. Og vores anbefaling med rapporten er jo at sige, fordi at de her partikandidater er jo ikke ansatte af partierne, så man er jo ikke sådan forpligtet i partierne til, fordi man har det er jo ikke et arbejde, det her, til at støtte op. Men det man kan gøre meget mere, det er, at man har en meget mere systematisk rådgivningsfunktion i forhold til at hjælpe kandidater. Også måske dem, der er nye og ikke har så meget erfaring til, hvordan håndterer de her konkrete situationer? Hvad med anmeldelse til politiet eller anmeldelse i forhold til Facebook, hvis det er noget, der foregår der? Altså hele den der rådgivningsdel er. Det er den ene ting. Den anden ting er jo den store, brede sådan digital dannelsesdebat og kvalificering af, hvordan det er, vi diskuterer og indgår i demokrati eller demokratisk samtale med hinanden, som jeg tror jo blandt andet bare den samtale her og alle de andre samtaler også, at unge politikere tager det her op og diskuterer det i øvrigt. Jo, men er det ikke bare sådan, at hvis jeg nu havde skrevet, du ved, jeg kommer og knipper dig i røven eller et eller andet, altså din sure sop eller sådan noget, ikke? Jamen det er jo på det der niveau. Dem, der skriver sådan noget, de hører da ikke på, at vi sidder og snakker om sådan noget, de vil de da skide på. Ved de ikke det? Jo, det er fuldstændig ligeglad med. Altså det tror jeg, altså den der med opdragelse, altså hvis der sidder en frustreret 50-årig mand og høvler den af til din valgplakat, skulle han så sige, nej, det gør jeg ikke. Nej, men det er klart, der er nok nogle, de generationer, der lever nu, som har stået med på det her tog, der hopper ind på sociale medier, alle de muligheder, der er her. Men jeg tænker, altså i skole, uddannelse og så videre, der er det vigtigt, at der er fokus på digital dannelse. Vi skal først, når boomerne er ude af Facebook. Der går mange år. Det stiger jo bare i alderen. Ja. Men jeg tror altså personligt også, det er en lille smule bredere end bare skældsord, fordi debatten er jo også over på andre måder, hvis man ytrer et eller andet synspunkt. Så skal man sidde op hele natten og slås på Twitter med krigerne derude. Det er som regel Søren Pind og Mads Brygger og sådan nogen, der åbenbart aldrig sover, men altid slås. Og det sætter jo ligesom baren for, hvor folk orker at stikke tåen i vandet, fordi man bliver overfaldet. Så det er jo ikke kun skældsord. Det er jo også hele måden at tale sammen på, også at respektere, at nogle mennesker skal sove om natten, og andre måske er lidt mere sagtmodige i deres tilgang til nogle ting, men stadigvæk jo kan have meninger, man skal lytte til. Helt sikkert. Og derfor er det jo heller ikke kun et politisk problem. Det er jo også et bredere samfundsmæssigt problem, også i forhold til, hvordan medierne fungerer osv., som det her adresserer, kan man sige. Cecilie Winther Anders, bare helt kort til sidst her. Det gik jo DF virkelig, virkelig, virkelig dårligt ved det her valg. og derfor også gik det også dig dårligt, ikke? Men tror du, det her var med til at gøre dit valgresultat endnu dårligere? Det her med chikanerierne? Jamen, jeg tænker, jeg lå også mine plakater hænge, selvom der var alt muligt på. Jeg har egentlig også tænkt mig at genbruge dem. Hvad jeg synes, at... Så du kommer op med står... Hitler-overskæg og ja, det hele? Ja, kommer fordi at, så kommer det jo bare igen, og jeg skal ikke provokeres af det. Så kan de godt hænge det op med det samme, og dem, der ikke er tegnet på, hænger en tus på. Til folk, ja, det var jo faktisk en interessant måde at takke. Og det kommer jeg til at gøre, fordi at så synes folk ikke, det er sjovt. Altså, det er jo fordi, der er nogen, der synes, det er sjovt, ikke? Jo. på en eller anden måde. Synes, men det der vanlige med at lave Hitler-overskæg, det kan jeg godt se det sjove i. Det har vi jo gjort, altså siden vi sad og kede os i folkeskolen i 70'erne, hvis der var et billede, man kunne gøre det på. Altså, og det blev jo ikke regnet for chikaneri. Men der er jo også nogle plakater, der står, jeg tager den i røven, og det kommer sgu også op. Altså, hvis der er nogen, der synes, jeg skal det, så må de åbenbart synes det. Altså, det provokerer altså ikke mig. Altså, men jeg tror heller ikke, det var med til at give mig et dårligere valg. Jeg tror, det var mit parti, og det. Jeg fik egentlig ret flot valg i forhold til, det var første gang, jeg stillede op. Okay. Ja, jamen, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du stillede op her også, Cecilie Winther Andersen og Morten Vøtlige fra chefkonsulent ved Institut for... Nå ja, Christensen, det blev... Ja, undskyld. Det gør ikke noget overhovedet. Sådan er det lidt med de der Andersen og Jensen og dem der i starten. Nå. Cecilie Winther, tak fordi du kom, og Morten Møllige fra Institut for Menneskerettigheder. Du lytter til Cordua og Steno, en Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Og nu skal vi så holde en lille pause, inden vi er tilbage med en samtale med Pernille Vermund, der skal handle om alt muligt andet end Nye Borgerliges udlændingepolitik. Og vi har også en slags akut analyse af den økonomiske turbulens, hvor vi har snakket med Ulrik Bie, og så har vi den ugentlige bamsesnak. Ja, og det ser vi jo særligt frem til, fordi at det er jo, der er nyt blod i bamsesnakken her, på grund af, at du er med. Men indtil at vi gør det, så skal vi høre et stykke musik, og det er... Alison Russell, Persephone. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.